Вы на хвалях радыё Свабода, а зараз запіс перадачы «Зона свабоды» падрыхтавана для тэлеканала «Белсат». Перадачу вядзе Александр Лукашук. У эфіры «Зона свабоды», прывітанне. За круглым сталом у пражскай студыі Александр Лукашук і мае калегі Сергей Дубавец, Ганна Соусь, Ян Максімюк. Сёння ў праграме. Што такое беларуская салідарнасць? У чым слабасць і сіла салідарных настрояў? Чаму агульнасць інтарэсаў не вядзе да сумесных дзеянняў? Калегі, апошнім часам рэзка ўзмацніўся ціск на палітвязняў. З калоніі на турэмны рэжым пераведзены Мікола Статкевіч і Мікалай Аўтуховіч. Галадоўка зняволенага Сергея Каваленкі ў Віцебску гвалтоўна перапыненая. Паводле родных Андрэя Саннікава пасля серыі правакацый у рэжым яго ізаляцыі ўзмацніўся. Замест абяцанага Александрам Лукашэнкам вызвалення ўсіх палітвязняў, брутальны ціск на людзей, якія, здаецца, не ўяўляюць у зняволенні ніякай пагрозы рэжыму. Чаму так робіцца? Якая мэта ставіцца? У чым асаблівасці і небяспека цяперашняй сітуацыі? Ганна. Тут некалькі чыннікаў ёсць. Па-першае, на гэты момант палітвязні не з'яўляюцца таварам. Магчыма, Захад прыслухаўся да закліку Міколы Статкевіча, які казаў, не трэба нас мяняць на крэдыты. Гэта салідарная пазіцыя, дарэчы, усіх палітвязняў. Гэта салідарная пазіцыя ўсіх палітвязняў. І зараз яны не з'яўляюцца прадметам гандлю. А тут фактычна можна параўнаць з перыядам сярэднявечча, калі рабы не патрэбныя, калі іх нельга прадаць, то з іх можна здзекавацца, ім можна помсціць за гэта. Ну і другі чыннік, усе тыя людзі, якія цяпер за кратам, яны лідары. Андрэй Саннікаў лідар, Мікола Статкевіч, Зміцер Дашкевіч, Мікола Аўтуховіч, які знаходзіцца, які напярэдадні з таго, як яго перавялі на турэмны рэжым, даслаў ліст на свабоду, і з яго ліста бачна, што гэта чалавек, да якога прыслухоўваюцца вязні і за кратамі, і гэта палохае ўладаў. Такім чынам, калегі, вось Ганна сфармулявала фактычна тры чынніка. Першае, што палітвязні не з'яўляюцца таварам для размовы з Захадам. Другое, што тут ёсць частка асабістых паводзінаў рэжыма, помсты. І трэцяе, што яны ўсё ж такі, хаця яны і ў зняволенні, ўсё ж такі ўяўляюць небяспеку. Ян, як бы вы патлумачылі, чаму раптам так рэзка ўзмацніўся за апошні літаральны месяц ціск на палітвязняў? Ну, я бы з гэтым трэцім сцвярджэннем Ганны пагадзіўся цалкам, бо я думаю, што вось калі апанент знаходзіцца ў турме, дык мала яму яшчэ абмежаваць свабоду, трэба яшчэ нейкім чынам перамагчы і справу, за якую ён змагаецца, альбо неутралізаваць гэтую справу. Таму для рэжыму так важна менавіта каб прадставіць гэтых палізняволеных, па-перш за ўсё, як хуліганаў, якія пайшлі біць шыбы і дзверы ва ўрадавым будынку, а не як змагароў за свабоду і за дэмакрацыю. І так важна вырываць са Статкевіча і Саннікава просьбы аб памілаванні, не толькі таму, каб прынізіць канкрэтна гэтых двух кандыдатаў, бо яны, вось, глядзіце, яны папрасілі ласкі ў Лукашэнкі, але таксама, каб прынізіць нагул справу іхняга змагання, бо гэта будзе прызнанне менавіта гэтага хуліганскіх паводзін. Ну, я дадам яшчэ такую дэталь, што Мікола Статкевіч і Мікола Аўтуховіч былі накіраваны ў крытыя турмы, таму што яны не прызнавалі сябе вінаватымі ў турме. Гэта кожны дзень на праверцы ў турме чалавек мусіць сказаць. Тое, што вы зараз вельмі важна, і Яны вы гарна гаворыце, Сергей, мне нагадала фінал рамана Джорджа Орвіла 1984 год. Там вся сістэма, якая была накіраваная на тое, каб запалохаць героя Сміта, была звезена да таго, каб ён у канцы заявіў: «Я люблю вялікага брата». Чамусьці вот таталітарная сістэма хоча канчатковай перамогі. Яна не можа спыніцца на пакаранні. Ну, это назіранне. Як бы вы патлумачылі, якія мэты ставіць зараз па вашаму рэжыму? Ну, я бы дакладніў, што тыя, хто сядзяць і каго асабліва прэсуюць, это не проста лідары, а гэта не зламаныя лідары. І калі б яны апынуліся на волі ў нейкім выпадку, то мы б атрымалі адказ, чаму агульнасць інтарэсаў не вядзе да сумесных дзеянняў, таму што салідарныя дзеянні яны пачынаюцца, скажам, з нейкага дзейнага спачування камусьці. Пасля людзі аб'ядноўваюцца, яны ператвараюцца ў суб'ект палітычнай сітуацыі і пачынаюць рабіць салідарныя дзеянні ўжо супраць крыніцы зла, якая існуе ў краіне. І вось для таго, каб яны аб'ядналіся, ператварыліся ў такі адзін арганізм, патрэбныя лідары. А лідары ў нас, трэба шчыра сказаць, пераважна або дыскрэдытаваныя, або зламаныя, або цераз турэмны пераслед, або цераз нейкую працу службы бяспекі ў тых суполках, дзе яны існуюць. Гэтыя лідары не зламаныя і не дыскрэдытаваныя. Але ізаляваныя. Яны ізаляваныя, і рэжым па характары сваім абсалютна брутальны. Ён лічыць, ведае толькі адзін спосаб. Это душыць, дабіць, даціснуць. Ну, не заўсёды гэта ўдаецца з людзямі, у якіх ёсць вельмі моцны ну, людзі, пра якіх мы зараз размаўляем, это не першыя палітвязні ў Беларусі, толькі міжнародна прызнаных за гады кіраўніцтва Лукашэнкі палітвязняў налічваецца амаль 100 чалавек. Усе яны былі героямі дзвюх кнігаў, якія мы выпусцілі ў рэдакцыі Беларускай службы Радыё Свабода «Адзін дзень палітвязня». Як бы вы ацанілі рэакцыю палітычнай апазіцыі шырокага грамадства на цяперашнюю расправу з палітвязнямі? Гаворка ідзе менавіта пра ацэнку стану салідарнасці. Але перш чым я папрашу вас адказаць на гэта пытанне, давайце паглядзем і паслухаем жонку Сергія Каваленкі, палітычнага актывіста з Віцебску, сябры КХП БНФ, вядомага многім гледачам Белсату і слухачам Радыё Свабоды, як чалавек, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг у Віцебску. Цяпер ён у зняволенні, абвесціў галадоўку, паведамлена, што яго прымусова кормяць. Наш корэспандэнт адведаўся Ю Каваленкі. Я сына з Гарадзенщины телефонувала, выказывала слово подтримки Сергею, что она вельми удячна за его учинок, яким он повіншаваў их з раством, всіх беларусаў з раством 2 года тому. Вось, і дасылала нам нашай дачушке одзенне. На вогул з соседняга дома адзін хлопец вельмі турбаваўся, запытваў, чым ён можа дапамогчы, якую перадачу перадаць Сергею. Ну, я распавіла яму, што Сергей зараз галадае і пакуль не патрэбна нічога, але да, людзі, якія тут побач з намі, таксама хвалюцца, якія зналі Сергея з дзяцінства. Таксама вельмі удзячны кіраўніцтву партыі КФБНФ, я актывістам якой з'яўляецца Сергей, таксама за іх падтрымку. Вось, што яны, мы з імі заўсёды на сувязі, вось, яны там вельмі таксама непакоюцца аб стане здароўя і жыцця Сергея. Калі я бачу, як падтрымліваюць, як салідарны з нашай сям'ёй людзі, то я ведаю, што мой муж сваю працу рабіў недарэмна. Ганна, на што вы звернулі ўвагу ось у гэтым сюжэце? Я звернула увагу на тое, што збольшага салідарнасць праявляюць простыя людзі. Салідарнасць натуральна праявляе партыя, сябрам якой з'яўляецца Сергей Каваленка, КХП БНФ, але шырокай грамадскай падтрымкі сям'я Каваленкі не адчула. Усё ж такі званкі былі з горадні, суседзі, па Віцебску. Я маю на увазі арганізаванай партыйнай апазіцыйнай падтрымкі. Тое, што звычайныя людзі тэлефанавалі, дапамагалі, то я думаю, што гэта будзе і далей працягвацца, гэта будзе шырыцца. Але гэта не на ўзроўні партыйным, на ўзроўні арганізаваным. Ну што ж, давайце паглядзім яшчэ адзін сюжэт, таксама з Віцебску. Мы папрасілі выказацца на тэму, што такое беларуская салідарнасць сёння, бацьку яшчэ аднаго палітычнага актывіста Павла Сівярынца, які бывае таксама пакаранне. Як толькі адбыліся арышты пасля 19 снежня 2010 года і хлопцы апынуліся за кратамі у СІЗО, у американцы, і мой Павел у тым ліку, я адразу ж выставіў у аднакласніках адпаведны статус. І адгукнуліся, ну, десяткі людзей, я магу сказаць, прычым адгукнуліся з Ташкента і з горада Таўрагі, Літвы, з Вільнюса, Каўнаса, з Калінінграда, нават са Злучаных Штатаў Амерыкі, з горада Майамі. Геаграфія літаральна увесь свет. Многія высылалі грошы, хто на наш адрас, хто на адрас Павла. Сумы, нехай сабе невялікія, чыста сімвалічна, аднак гэта было вельмі прыемна і вельмі кранальна. Недавно прыязджаў Павел на пабылку, пайшоў я яму купляць кепачку такую. Калі даведаліся, што гэта для Павла, сказалі, так яна ў нас каштуе 100 тысячаў, а для вас 80 рублёў. І з такой увагай, з такой цеплынёй магу сказаць, што я не сустракаў ніводнага чалавека, які падпіў з гэтай сітуацыі ці нешта сказаў благое. І не таму, што мне як так людзі... Ну, як бы сказаць, такую беларускую памяркоўнасць праявляць, не, гэта ад душы. Ян, што вы скажаце, вот другі голас з Віцебску, у чым падабенства, у чым адрозні, і на што вы звернулі увагу? Ну, я звернуў увагу на тое, што фактычна тут бацька Павла Северынца гаворыць пра такую чыста чалавечую, грамадскую, неарганізаваную салідарнасць, якая адбываецца. Я хацеў бы сказаць, што гэта вельмі важна, таму што, як я сабе прыгадваю, 80-е гады ў Польшчы, калі, як бы скажам, салідарнасць, той прафсаюз вялікі, 10-мільённы камуністычная ўлада здушыла і пасадзіла дзясяткі тысяч, даслоўна, дзясяткі тысяч актывістаў і ўсю верхі салідарнасці арганізаваць, як бы, такі супраціў, каб выходзіць на мітынгі не было каму, яны адбываліся, але міліцыя з імі хутка расправлялася. Але, як бы скажам, тады польскае грамадства менавіта перайшло на як бы такія спантанныя свае формы салідарнасці. Тое, што, як бы скажам, гаварыў бацька Павла Сіверынца, мне нагадала, што, напрыклад, у час вячэрняй галоўнай праграмы, галоўнай прапагандысцкай праграмы тэлебачання, людзі выходзілі на вуліцы ў вялікіх гарадах і прагульваліся, проста не слухаем прапаганды, і ўсе ішлі. І гэта была дробязь, але гэта я так бы паказвала. Маладыя людзі куплялі ў крамах з розным электронным барахлом рэзістары, ведаеце, такія, як бы скажам, вось элементы, і прышпілялі сабе да пінжака, паказваючы, што яны як бы такім чынам, яны таксама супраць рэжыму, яны тут было модна насілі. Так я не разумеў, што гэта ця палітычная прычына. Рэзістар, рэзістанс, гэта быў як бы скажам супраціў. А вот скажыце, супраціў ці не? Тое, што шапку Сіверынцу прадалі на 20 тысяч танней. Гэта можа і не супраціў, ведаеце, але гэта вельмі, як бы скажам, прыемна, і гэта тое, што... Это чыста бытавая салідарнасць, это больш? Не, ну гэта больш, таму што, скажам, тут ёсць і маральная ацэнка, як бы скажам. То, з чаго ўсё пачынаецца, як у тым славутым эсэ Гаўла, калі прадавец гароднінай крамы аднойчы не выставіў у вітрыне лёзунг нешта там, камунізм пераможаць, нешта такое. І он зрабіў першы ўчынак, пра гэта стала вядома ўсім, ён там страціў працу, але тым не менш наступны нейкі прадавец таксама не выставіў. І з гэтага ўсё пачынаецца. Яно ўжо пасля перарастае ў нейкія арганізаваныя формы, дзе патрабуюцца лідары і гэтак далей. Вось згадайце, што сказаў Кастусь Сіверынец. Калі ён выступіў інфармацыю пра гэта на сваім старонцы ў сацыяльных сетках, на Фейсбуку ці в Live Journal, і імгненна гэта стала вядома шырокому колу людзей. Здаецца, што вот гэты чыннік інфармаванасці менавіта ён той, што адрознівае тую сітуацыю, якая была ў час, калі Гавал пісаў сілу бессільных, і цяперашнюю. Цяперашняя ўсё ж такі сказаць, што я не ведаў, не ведаю, што адбываецца, ці гэтых людзей, нашмат цяжэй. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце аўдыёзапіс перадачы «Зона свабоды», якая была падрыхтаваная для тэлеканалу «Белсат». З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. На сённяшнім пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі можа быць ухваленае рашэнне пашырыць санкцыі адносна афіцыйнага Мінску. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі бяруць удзел у сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая пачалася ў Страсбуры. Прадстаўнікі апазіцыйнай кааліцыі шасці сёння дамовіліся наконт супольных дзеянняў у перыяд парламенцкіх выбараў. Рубель умацоўваецца адносна замежных валют, аднак дынаміка росту цэн у краіне застаецца самай высокай у рэгіёне. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры настойвае на грамадскім абмеркаванні планаў рэканструкцыі гістарычнай часткі верхняга гораду. Завеі і снегапады значна абцяжарылі жыццё насельніцтва ў шэрагу аддаленых рэгіёнаў Беларусі. Здымаем такое жыццё. На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце аўдыёзапіс перадачы «Зона свабоды», якая была падрыхтавана для тэлеканалу «Белсат». Дыскусію вядзе Александр Лукашук. Зона свабоды. Што такое беларуская салідарнасць? У чым слабасць і сіла салідарных настрояў? Чаму агульнасць інтарэсаў не вядзе да сумесных дзеянняў? Ну, прынамсі, не заўсёды вядзе. Палітвязні – крайняя сітуацыя, а горш толькі, відаць, палітычнае выкраданне і забойства, як гэта адбывалася ў Беларусі 10 гадоў таму. Але цяпер паралельна развіваецца яшчэ адна драма. Спробы рабочых у розных рэгіёнах краіны выйсці з афіцыйных прафсаюзаў, стварыць незалежныя, падтрымаць тых, каго несправядліва звальняюць. І адначасна ціск на іх. Давайте паглядзім і паслухаем меркаванне пра эканамічную салідарнасць рабочага Зівацэвічаў. На конт салідарнасці наш народ на настаяшае время стал глухім і слепым. Дело в том, что в прошлый 2010 год во время президентской кампании была политическая отдушина, власть позволила, народ воспрал, экономический фундамент чувствовался у каждого человека крепче под ногами. В настоящее время, после экономического падения с марта месяца, когда фундамент экономический начал разрушаться под ногами, народ начал задумываться, как выжить. В настоящее время наш народ стал глухой и слепой. На предприятии сейчас начались сокращения, и каждый стремится выжить. Я замечаю, что просто в рабочей среде начинается выживание. И, как высказать лучше мысль, и выдавливание друг друга. Ситуация очень сложная. Ваша реакция на то, что вы зараз почули, на этот блок оценок, і фактычна нават прагнозаў, які зрабіў рабочы з Івацевічу. Я не думаю, што беларускі народ стаў сляпы там і глухі. Тут ёсць адзін чыннік яшчэ, акрамя звальнення. Гэта мы бачым, што кагосьці звальняюць лідараў, а астатнім тут жа трошкі дадаюць заробку. Як было от яскравы прыклад з віцебскімі будаўнікамі, якія пару дзён таму сабраліся выходзіць з афіцыйнага прафсаюза, ім зараз жа паабяцалі павышэнне заробку. Ну і самы істотны чыннік, што рабочая салідарнасць, яна пачынае моцна развівацца і расці толькі тады, калі яна выходзіць за межы вузкаэканамічных патрабаванняў, калі з'яўляюцца іншыя патрабаванні, сацыяльныя і палітычныя, тады гэта расце як на дражджах. Ну, але нашы людзі пакуль знаходзяцца ў коле гэтых чыста эканамічных праблем – яны глядзяць гэты, як кажуць, зомбі-яшчык, які кажа, што ў краіне ўсё добра і ўсё цудоўна, это толькі ў вас прыватныя нейкія праблемы. Ну, тады, відаць, усё ж такі трэба пагадзіцца з ацэнкай. Ён працытаваў фактычна Богдановіча, гэты слесар з Івацевіча, да? Народ, беларускі народ. Ты цёмны, сляпы, быццам крот. Адзінае, што да рыфмы не дагаварыў. Ганна, я звернула павагу на тое, што ён згадаў, што была аддушына падчас выбарчай кампаніі, што тады магчыма. Што важна сама... Для яго важна, для гэтага рабочага важна тая палітычная сітуацыя ў краіне і тая ступень свабоды, якую яны маюць. Яны адчуваюць зараз вельмі нізкую ступень свабоды, адчуваюць узмацненне рэпрэсій і таму баяцца выступаць. Праўдападобна, што напярэдадні выбарчай кампаніі выступы маглі бы быць больш актыўныя, калі б эканамічная сітуацыя ў той момант была такая, як цяпер. Ян, ну вось, гэты рабочы заважыў яшчэ адну рэч. Ён сказаў, што не толькі, што няма праяву салідарнасці, але што пачынаецца адваротны працэс, выталківанне, як ён кажа, што выжыванне вядзе да, наадварот, больш агрэсіўнага стаўлення да тых, хто як бы высоўваецца, наколькі я правільна яго зразумеў. Ну так, я думаю, тут трэба пагадзіцца з Сергеем, які сказаў, што ўся гэтая спроба арганізацыі незалежных прафсаюзаў, яны маюць выключна эканамічныя прычыны, і пакуль што ў гэтым коле эканамічных праблемаў яны і замыкаюцца. А таму, як бы, скажам, цяжкая эканамічная сітуацыя і крызіс паражае такія розныя рэакцыі, але гэта палка, як бы, скажам, з двума канцамі, бо з аднаго боку, як бы, людзі думаюць так, а можа я не буду выхіляцца, можа я застануся, скажам, звольняць майго калегу, гэта так. І пра гэта гаварыў гэты рабочы, з другога боку маем таксама прыклады, як у Мікашэвічах, пра якія мы ўжо гаварылі ў мінулай перадачы, што людзі даведзены, як бы, скажам, да крайнасці, яны ўжо не баяцца, пачынаюць арганізавацца ў нешта, і гэта, як бы, скажам, таксама, гэта мае выключна эканамічныя, а не палітычныя прычыны, але гэта таксама цалкам лагічная рэакцыя на сітуацыю. Ну, бо не кожны можа з'ехаць за мяжу і там пашукаць сабе з працы. Людзі пачалі думаць, трэба неяк бараніцца самім. Той прафсаюз, які, як бы, скажам, намінальна меў бы іх бараніць, яны дакладна зразумелі, што ён стаіць на баку ўлады і што гэта яшчэ толькі адзін інстытут, каб ім затыкаць рот і зрабіць іх бедляціны, так як гаварыў той рабочы ў папярэдняй перадачы, а таму яны паспрабуюць зрабіць нешта такое. Я думаю, што калі ўраду удасца вырабіць з гэтай сітуацыі на працягу, як бы, скажам, году, то, магчыма, ім удасца і задушыць гэтыя парасткі, як бы, скажам, арганізаванасці. Як вы кажаце, сапраўды, этот палка цікі з двумя канцамі, бо таксама вядомы сацыяльны закон, як толькі падрастае дабрабыт, як толькі здымаецца пытанне хлеба штодзённага, выжывання, раптам узнікаюцца іншыя патрэбы. Хочацца годнасці, хочацца большай свабоды, хочацца сапраўднага, каб да цябе прыслухоўваліся. В мінулым годзе, от у Ганны важная ўсё ж такі завага была, аддушына гэта таксама мела эканамічнае вымярэнне, калі заробкі былі штучна нагнаны да даволі высокого ўзроўня, і людзі крыху расправілі плечы. Ці існуе чисто беларуская спецыфіка такого паняцця, як салідарнасць, гэта пытанне мы задаем увесь час. Ось падчас онлайн-канферэнцыі з будаўніком з Магілёва Алексеем Павловскім яго спыталі вогляд, ці не марная гэта справа салідарнасць з памяркованымі рахманамі беларусамі. І ці ёсць вогляд рацыя у такой пастаноўцы пытання? Ось Алексей Павловскі казаў, што ён ведаў, што людзі, якія за яго падпісаліся, адракуцца, як толькі на іх цыкнуць. Што і адбылося. Якія перспектывы ў салідарнасці ў бліжэйшы палітычны перыяд, вот, да восені 2012 года? Тут адразу шмат пытанняў ад спецыфікі да перспектываў. Давайте пачнем, Ганна, з вас. Вы верыце ў спецыфіку, што Беларусь не салідарная краіна? Не, я веру, што людзі аднолькавыя ва ўсіх краінах, і перад кожным чалавекам заўсёды стаіць маральны выбар жыць сумленна, жыць у адпаведнасці са сваімі прынцыпамі і працаваць сумленна, працаваць у незалежной журналистыцы и трымаць у фокусе тэму палітвязню. Но это на чалавечым узроўні, салідарнасць усё-такі это больше. Напісаць ліст палітвязню, напісаць ліст у падтрымку калегі, якога, з якім несправедліва заканчваюць контракт. Гэта пытанне асабістага выбару, які кожны мусіць рабіць сам. Ён можа рабіць на такім узроўні. Тады беларускай спецыфікі тут нема. Не. Ян, вы згодны з тым, што ў Беларусі ёсць спецыфіка праяваў салідарнасці і больш яна можа праявіцца на бытавым узроўні і в палітычных партыях, чым у эканамічным, сацыяльным плане. Ёсць, напэўна, таму, што Беларусь, як усе мы ведаем і шмат хто і па сёння гаворыць, што была ў Савецкім Саюзе найбольш савецкая, як бы найбольш прасунутая у тым, скажам, такім у паходзе да ідэалу савецкага чалавека, такога атамізаванага чалавека, зомбаванага, які даецца весціся нейкай такой сіле, і гэта, скажам, нам засталося, і беларуская спецыфіка менавіта такая, я хутчэй за ўсё пагаджаюся з гэтым рабочым, якога мы паслухалі, што людзі пакуль што яшчэ фактычна не саспелі да гэтай салідарнасці, як бы, скажам, яшчэ не зразумелі, што салідарнасць гэта і нейкі выхад, і дарога паратунку, і нейкі, як бы, скажам, шанец набыць сабе чалавечую годнасць. Вось такі гэта класічная сітуацыя, ад Павловскі ён назваў біблейскай, сітуацыя адрачэння. Он сказал, что это классичная библейская ситуация, а Лена Час сказал, что и классично белорусская. Вы сгодны за этой постановкой питания, Сергей? Ну, я думаю, что есть белорусская специфика, бо есть белорусский менталитет, по-перше, а доследчики наибольш близким называют менталитет литовцев. Вот были такие працы. Чисто по формате краины нации, я думаю, что ситуация нагадывает Чехию каких-нибудь 70-х годов. Ну, а покольки Чехия все ж таки сегодня зусім іншая, и дай Бог Беларуси такую ситуацию, как у Чехии, то это поселяет оптимизм. Минулый раз, коллеги, мы привозили вызначение солидарности, якое дала белорусская энциклопедия. Это агульность интересов, одинное разумение основных принципов светопогляду, совместные практичные деяния, деля становчего вырашения важных громадских проблем, совместную отказность за стан державы и громадства. Это термин отметны тем, что подкресливает совместные практичные деяния. Але на початку все ж, на початку любых совместных дзеянняў бывае слово. Менавіта про гэта мы и будем працягваць думаць, спрачацца, шукаць адказы разам. Вы слухали аудыёзапіс перадачы «Зона свабоды», якая была падрыхтаваная для тэлеканалу «Белсат». Дыскусію вёў Александр Лукашук. Відэаверсію перадачы вы можаце паглядзець на тэлеканале «Белсат», а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг. У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.